بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. دا سورة مریم دے شپاڑا سما سپارا دا. آیت نمبر 20 شلم نمبر آیات دے. واقعہ شروع وا دا مریم علیہ السلام چې دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا. جبریل امین ورته راغی د ولادت وینه شروع شو. هغه لاړه په ډډه شو انتهایی فرزانه کده. جبریل امین ورته راغلی و ورته ویل زه تاله الک در کوم د الله په امر سره او فاک الک چا غبا چری هم گنانا کئی نم بے عیسائی. نوز دا مریم بیان دے. اغا فرمائی قالت انا یکون لی غلام سنگ بچی ما لرالکو ولم یمسسنی بشر المغند مسکڑ بشر لرا ولم اكو بغيا او زخو زنا كارني ما كنجري نيمام ولم يمسسني بشر ايتزوجم اي بتزوج فنكاسر ما چاسوغ ندي اغسته تفسير جلالين دغمانا كي ولم اكو بغيا او زخو کنجرین ما زناکارن امام سنگ بدا ما بچه وشی. قال کذالک ورتو فرمائل اللہ تعالی یا جبریل امین ورتویل تبدغ رنگی. قال ربکم ویل ربستا ہوا علی حین دا پا ما باندی دیر آسان دی وعلی حین دا پا ما دیر آسان دی چه زکری علیہ السلام لمی بید اسبابون بچے ورکو جی آیا انو تالا ان بی فلار در کول شمام خاون بدی نئی بغیر دا فلار نا تالا بچے در کول شمام ولنجعله آیة للناس او دې دفارا چې وګرځو د لره نه دفار د خلقو او رحمت من الله او رحمت زمونږ طرفم استاد بچه آیت للناس عبرت بی دفار دخلقو او رحمت بی زمونگ طرفنا وکان امرم مقضیا او دا پیسل شویدا فدی کی چون چرا مکوا فدی کی خبر مکوا وکان امرم مقضیا او دا دا پیسل کل شوید او دا کار پیسل شوی دیم پیسل کلی شوی دیم فحملته نفس حمل واغستو دی فانتبذت بی نو دا جدا شوا لری شوا بی فدی سرا مکانا قصیا اغزی لری تام حمل واغستو جبریل امین فکیو بو فنفخنا فی حامل روحینا بل دیکی رازی نو چکل فکو اخوانو حمل واغستلیشو مختلف اقوال دی سو کوئی پدغتیم مندی بچے پیدا شو بعضی علیمان ہوئی شپگ میشتی بعد پیدا شو بازی وی اوہ میں اشتی بات پیدا شو تفسیر رو علمانی دا ہوئی بازی وی نا ہمیں اشتی فورا نا ہمیں اشتی بات پیدا شو واللہ وعلم خوب اچھے واللہ ورخو عیسیٰ علیہ السلام فحملتو نو بار کو دی دی بچی لرا یا واغستو دی پخیٹا باندی دا بچی فانتبذت بھی مکانا قصیا نو پا ڈڈا باندی شوا لری شوا پدی بچی سرا پدی حمل سرا اغزی لری تا وزبتوی علکا سنگ دیوازی دا زنانا بچی پیدا شو داغی دا فارخو دا نر او دا مادا دا سپرم او دا مادا ضرورتی چی بیاتی زیگو جوڑ شیم علماء فرمائی چه اللہ رب العزت دا دوانا پا دیکی پیدا کری وی جدا جدا فرتی وی جبریل امین راوی پوکی ورکو دا مونس منی او آغا کم چی دا نروالا منی وا جدا جدا پرتا وا آغای او بل سر تچوا دا غین ازای گوڑ بی دا غشان بچه آغا تی جوڑ شو تفسیر قرطبی دا غزی کر کری دی نو چی کل دی حمل واغستو فن تبازت دا لنی شوا پا سبب بیهی پا سبب دا دی بچی سرا مکانا قصوی یا غزی لری دا فجا اهل مخازو پس راغ دیتام آغا درد دا ولادتو فجاء اهل المخاض پس راوستل یاد ازم ویل شی راوستل دین را غدر دی هیز راوستل دین را یا مجبور کر دین را غدر دی هیز کله چې د بچی تکلیف زیاد شو نشوټینګې دلې ګرځې دام ډیر ګران سخت د وره سړو تاسو ته پته نشته زنانو نه ته پوسوکا اللہ والا ذکر رجرم ورکے پا دی حالات کی دا وفات جوا شہادت مرگ دے ورلا نو دا نشو ٹنگی دلے فاجا اہل مخاضو نو راوستل دی لرا اغدر دی حید علاج زین نخلا اغتنی دا کجوری تا لاندی ولوام حلتی دا کجوری وطنوا اغیتی ڈڑا وحلم عالمان لیکی چه دا کجوری دا تانا دا وچک لکوا دا چه کل راغلا تکیه ولا گولا پا دا غٹیم که دا تکش نشوا تازه کجوری دی ترا ورا جدل شن ولا ورکا پا دیتیم که دی ارمان وکو قال دا وی يا ليتني مت قبل هذا هاي ارمان دي مال را هاي افسوس دي هاي ارمان مت جزمڑوے قبل هذا مخید دینا وکنتو نسیم منسیا او زوے حیر تیرام ارمان چی زمڑوے مخید دینا او زہیر تیروے نسیم منسیا الا یعرف ولا یذکر چان پی جاندلے او نمی چا تذکیر کولے سوال لے چه مرگ اختل خو جائز ندی ولی مریم مرگ اختو جواب یاد کا فاقا وقت کی مرگ اختل جائز وولنے جواب داده یادا زک دادا مرگ غواری چی زما دا بچه دادا بدنامی دا دین سبب جوڑ نشی سبالا با دین بدنام شی دادا پا وجہ باندی نو زک مرگ غواری یا دا قول دے چی دے ویل چی زما خاندان فاک دے آغا با بدنام شی فاک خاندان دا غید بدنامی نا دا بچکولو دا پارا مرگوخت لگا جائز دی دا گناہ ندے زکا وی متو قبل حازا چی مروی زمک دا دینا وکنتو نسیم منسیا او زوی حیر تیرام فنا دا من تحتیام فنا دا من تحتیا نو آواز وشو دیتا من تحتیا دلان دینام جبریل امین ورت آواز وکو یا اللہ ورت آواز وکو دا تسلی دا پارام من تحتیا دلان دینا ولی تکلیف دلان دیناو یا دا چی مل تحتی ها فمانا دنیز دی باندی دنیز دی نورت آواز وکم اللہ تحزنی مخف کی گا قد جعل ربو کی فتغی سرگرز ولی در ربستا تحت کی سریا لاندی طرف تا سریا اغچنی لرم داولا نیمو جزد ایسا علیہ السلام وان وچ لخته او فاغی که او بروان شوی چی نرو و تلم وچ کجور و اغلم در شوا تازه کجوری که ترا گرز ولیم و حزی ایلی که او خوز و زان طرف تا به جزای نخلاتی اغا سانگی در کجوری لرا تو ساقط علی کی رتبا جنیا راو بغرزی پتا بندی کجوری تازه تازم رتبا جنیا راو بغرزی پتا بندی کجوری تازه تازه برسری ذکر شو برا ابن عازب فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ بسریانی جب کی سریان نهارتا وئی اور تو بل جنیا تازہ کجوری اڑا ولی شوی دا بچی دا پیدا کی دو پا وقت کی زنانا دا دو شیزونو دیرا محتاجی یو خبر دا یاد کا نفاس بچی دا پیدایش نرست کم وینا راجی ہوئی تا نفاس وی زیات زنانا دا قمقلی کئی ویسولی اختیمی دا سوالی خوردی پرشی بی علام بی اگر کبینا پندر ورزی بعد بند شوا بی سوردی دس ورزی دا سوالی اختی پورا قیدا غلط دا بچه پیدا شو دو ورزی وینا و پاک شوا دا با اقا منزون بیرتر اگر زی دا غینا بعد پدی بندی منزون لازم دی سوالی خوردو تا بدا انتظار نکی نو دا بچه دا پیدا که دو نفس زنانا دو چیزونو تا دیر محتاج ای دیر ضرورت مند ای نمبر ایک اگا او بجی چی زن پی پاکی بچه پی پاکی بل خوراک تا ضرورت را غلی انتہائی دیر وی نداغی نزی اگا خوراک چی اگا گرم وی اگا مقوی وی تو طاقت والا قوت والا ای زکا چی دا غوی نی ضرورت پرشی یادا شان طاقت شربتی دی بوتلی دی رفون دی و زمانه گی او کم فضلا زیتی وی نجیده اغا او باسی دا وجود نا کدغه فضله وینا دغه زیاتی وینا په وجود کې پاتې شي نور وینا ډیر لاړ شي مفسرین دا ذکر کوي نو وجود بیا پړسیږي د زنانه رنگ بیا زیړی خلک وی بچه هم راوړو سربه هم شوا خبر ندی چاغه مرضی شوی دا خوراک ضرورت دی غوړی ورل راوړه خطا قط والا دوائنی ورل راوڑا فروٹ والا راوڑا خواقا غریب اویلے نشی دلتا جنی شوی دا وی کارم دی خک کڑے جتلا غوڑی غواڑی دا دیر بدبختی دا دا دیر تکلیف دے تا چر تراوڑا پتا ولی نو آقا وی سربا شوی دا آقا سربا شوی نی آقا غریبا مرضی شوی دا دیو جنا بدن کی زیادتی وینا تپویی دما پا خبر رفی اللہ یکشا آغا سنت طریقہ دا حجامی پا طریقی سر آو باسا فضل وینا زیادتی وینا بدن کی پرتا دا آغا باہر تاوزی نو دیلا تقطور شد پکار دے زنانا لپا دا غٹیم کی وفسین ذکر کئی اتیبا هم ذکر کئی ڈاکتران گرم خوراک دیلا پکار دے نو آغا قیمتی خوراک پا خوراکونی کی آغا تازه کجورا دا کجورا زنانا لورکا دا دیر قیمتی دا دیر فارا دی کی گرمائش دیر زیاد تے دا غزیتی فالتون وینا بہر اوباسی او دیر گرمائش ورکی دا دیر آغا کمی فرکی زنانا چکل ادا خوری نو دیتا با بچو پا پیدا کی دو کی بیا تکلیف نئی بیا روز تا او خوالالا دا دیتا وینی آغا کمی با دیر زر پورا کی گی بدن بیدا پر صوب نبچ کی گی نو دیم مریم بی بینا اللہ تعالی دا دوانا بندو بس کرے ہو یو سرے ہو تیرے ہو آغا لندن تا مسلمان ہو آل دیو گا ڈاکٹر آغار تیر ستاستو تا جی کم نبیر آغا لے ہو دیر قیمتی سرے ہو ولی روجه جکل سره ونی چی روجه ماته وی پا کجوره باندی ویده دیر دیر هم ضرورت دی انسان تا سره ویشی پا دی کجوره که دیر گرمشتی چی دا کل سره اخری می دا گرمشی ایک دم دا فورا فلکار شروع کی دیو جنا ستاسو پیغمبر وی ویلی دی چاول کجوره خورا پا دی که دیر طاقت تی گرمائش تی پا که دیر مساپره که دیر مخورا گوره کور تلاڑی بخورا نو دامی دا گرمائی زر تر زر آقا کمی فرا کئی بدن تا طاقت ور کئی نو مریم بی بیر اللہ بوم ور کلی او کجوری بندو بسی ور لهم کڑه و نو زکا دلتا وی و حزی ایلائی که اخ و زواق فلزان طرفتا بی جزایل نخلتی اغا سانگ دا کجوری لرا تو ساقیتو علائی که رتوب الجنی راو بغرزی پتا بلی اغا کجوری تازه تازه فکولی ورتوی خورا و شربی او سکا دا کجوری دی دا خورا خواتا اوبدی و شربی او دا ورسر اسکا عادتن دا ذکر کرد دی اول کجور اخرا رست بیاو باوز کا اول لگا روٹی اخرا بیاو باوز کا وقر عینا او یا خواق پلستر یہ پدے بچی باندی سڑے پریشان ای خوب و لهم نورزی اللہ ورطوئی پلستر یہ سڑا و پدے باندی خوب کوا بے غم عذب جواب ورکو ما فا اما تر این من البشر احدا او کئینی تا دا انسانانو نیو تنفقو لینو داور توایا اینی نظرتو لرحمانی سومام ما نظر کرده ده در رحمان زاد دفارا دروجی فلن اکلم اليوم انسیا زب خبری نکو ما ننو رزید انسان سرا حلکا وی داور توایا چی ما رو جنی ولی دا او زا خبری نکو منو داو خبری شوی کنا دای خبری وکره تا پویشی نورانی خانا میر صاحبا چی آقا ورطوائی اللہ ورطوائی سوک در تا مقامکشی نورطوائی چی ما رو جنی ولی دا دا خبرو مخ کی امتونو کی دا خبرو دا بندولو رو جباوا نو دا خو خبرې شوې کنه لکه غدری کسان په مانځه ولاړ دي غلط متل کوي ایو خبرې وکړي ابل حاجی صاحب ورته وایي لکه مانځه کې خبرې م کوه ګنا ده غدرې مې شکر دی چې ما نه دي کړي زه غلی ولاړ یم ټول خبرې وکړي دغه شان نو دلته وایي فقولي دا وایې د خلکو ته خو نه نه مانه یاده که صحیح ځان پوه کا فقولی فمانه د اشاره کولو فقولی اشاره وکد خلقو تا پا اشاره سر و تو اینی نظر تو لرحمن سوما ما نظر کره رحمان ذات دفار دروجه فلن اکلم اليوم انسی یا زبا چری خبری ونکم انن رزی ده انسان سر بستی بیا قالت ان لا یکون لی غلامون وی مریم بی بی مان سنگ بشی مال ربچه ولم یمسسنی بشرون ما نده مسکر بشر لرا ولم اکو بغیا اوزق زنا کارم نیما قال کذالی کی جبریل امین ورطوی تب دغرنگی قال رب قول ربستا رب کی ربستا وعلی حینل دا پما بندی دیر ساندی ولن جعله آیت للناس و بگر زود لرا عبرت دفار دخلق و رحمت مننا او رحمت دخل طرفنا وکانا امرا مقضیا او دے دا کار فی سرک ریشوے فحملتون حمل واغستو دے فانتبازت بیہی ندا لرشوا پدی بج سرا مکانا قصیا اغزائی لریتام فاجاہ المخاضو نراوستلا دے دردی ہے دلا جزائن نخلتی اغتنی دک جریتا قالتی علی تنید وی حیر مان دے مالرا متو جزم لوے قبل لا هذا مخد دينا وكنت نسيا منسيا او زويه رترا فناداها من تحتها نواز وكو ديتا دنس ديد دينا يعلان ديد طرفنا اللہ تخزني جم خفاكيگا قد جعل ربك بداغت سرا غرز ولد ربستا تحت كسريا لان دي طرفتا چنا وحزي اليك روخ وزوزان طرفتا بجزائن نخلا اغسانگی دا کجوری لرا تو ساقط علیکی اتمن جنیا رو بغردی پتا باندی کجوری تازا تازا فکولی نخرا وشربی اوسکا وقر یعینا یخ وقفل استرگی فدی بچی سرا فا اما تر اینا او کوینی تا من البشر یا حدن دا انسانانو نیوتن فکولی نشار ورتوکا انی نظر للرحمن سوما چی ما نظر کرده در رحمان زاد دفارا درو جی فلنو کلم اليوم انسیا زب خبری نکو ما ننو رزید انسان سرام